ismert embereket. Jó, tehát akkor izé, tehát a gyárfás, a Friderikusz. Na, nem, nem. Tényleg kik lesznek? Tényleg kíváncsi vagy, Tomira? Akkor sménezzünk, jó? Én ismert szerintem... emberekbe, kezdje te. Én így nem mondanék senkit. De miért? Kösz. Nem, akkor csak, most... komolyan érdekel. Való, akkor mondjuk, hogy valószínűleg. Valószínűleg a Demcsák Zsuzsa. Igen. Valószínűleg a... Az alószól jogát. Gyárfás Dorka. Gyárfás Dorka. Valószínűleg. Az hol volt? A Szolnok kell. Viva plusz. Aha, tudom. A Dorka. Valószínűleg a... Aki... Hát ezek hárma. Na jó. A Galusz Niki, a Michel Vájd. Igen. Ezeket ismerem. Igen, akkor... A Michel Vájd, tudod? Én tudom. Ez mit fog vezetni? Műsor, nem, nagyon, Michel, nagyon jó képességű rádiós. Szeretjük. Nagyon tehetséges rádiós, igen. Akkor a Fidó, ugye? Zsuk? Fidót mindenképpen tárteni. Igen. Az jó. Mohán Frigyes, Nesta, zenei szerkesztő, vezető zenei szerkesztő aki barátunk. Aki a brit műsort is csinálta. Aki a brit, a szelektort, igen, és talán esetleg még az adásban egy későbbi időszakban leadhatjuk az egyik interjút, ami vele készült a válogatás során. Valahogy, talán van bent már? Hát mindegy, majd valamit megpróbálunk. Ki lesz még? Macsok Miklós, ez biztosan. Igen, az komoly szasza, ugye? Nagyon szeretnénk a Balázsovics Editkét, hogyha megtisztelne minket. Igen. Jó van, hát én hát csak igen, kérdeztem. De, ez komoly. Ha akarod, akkor, és még emellett még 10-11 olyan nagyon-nagyon tehetséges fiatal, akik rövid idő után velük azt hiszem egyenértékűen ismert emberekké válhatnak. Én leszek? Hát téged, most nézd. Már ezt még nem beszéltük meg. Nagyon jó volt az önéletrajzod. De most komolyan. Tudsz angolul? Németül. Tudok angolul, németül. Jó, és rádiós tapasztalatod? Van, nagyon hosszú ideje rádiózom. Hol szerezted? Hát, mi a szívid neked rádiózásban? Rádiózásban Fehérvári rádió, a Vörösmarty iskolád, rádió. Ugye? Ugye újságíró szakon végeztem, kommunikáció újságíró szakon. Tehát ezután... Nem, Gábor, akkor... mutasd már meg, hogy milyen volt az interjúban az a rész, amikor te beszélgettél, tudod, a delikvenssel, jó? Na? Kádár Tamás. Mondd el egy-két filmélményed. Filmélményemet? Hát, igen. Szóljatok a köpcösnek. Terminátor 2, az összes Die Hard, a... Hát ezek mondjuk meghatározók. Ja, és hát az Matrix egyértelműen. Valamit. Utóbbi hónapokban? Igen, hát ezek régi tudtam. Láttam most DVD-n a nagy menőket. DVD-n? Moziban? Mikor voltál moziban? A Jackie Chan filmet láttam. Ajaj. A Tuxedót. Jó meg pont. Ez egy jó pont. Láttam a... Várjál, láttam még mást is. Nem emlékszem már. Hát ez az Amnézia... Az Ocean's Eleven-t azt hetente megnézem, megvan az is DVD-n. Az Amnézia az mínusz egy pont, azt tudod, ugye? Hát mindegy, ez van. Tudod, ilyeneket mondod, hogy kicsit lassan válaszolsz. Várjál, és az MS az ilyeneket nyomott. Mi Türkmenisztán fővárosa, ilyet bele. Na nyomja gyorsan. 1, 2, 3, bocs. Ki volt Risztov Éva? Risztov Éva az valami korcsolyázó nő volt. Nem. Volt, aki azt válaszolta, várjál erre, hogy... Úszónő. Nem igen. Is tudom, bolgár kisebbségén, konyol. Frankon. Név nélkül, persze. Van egy interjú olyan, meg tényleg, hogy megy egy ilyen? Mit megy ilyen a ez köz, az. Egy volt egy közgázos arc, attól megkérdeztük, hogy ki a gazdasági miniszter. Pazisokat gondolkodott, aztán várjál, mit is mondott? Fűr Lajos. Hát valami ilyesmit, mit tudom, Tordján, nem tudom, valamilyen borzalma. Na, de ilyen kérdések nem. Voltak, tehát ilyen intelligencia kérdés? Hát az, hogy én rádióztam, az nem számít semmit? Nekem nem, tehát így nem érdekel. De Vörösmarty Rádió, Székesfehérvár? Hát ez mindegy. Rádió Bridge. Az, de arra az volt a kérdés, hogy Vidéki Rádióra az volt a kérdés, hogy az mi? Ne haragudj. Én még nem hallottam. Újságot írtál, bocsánat. Igen. Melyik újságomban? Írtam a Mozgóvilágba. Ajajaj, melyik érában? Komolyan? Igen. A suli alatt. Suli alatt? Melyik érában? Az újban. Igen. Igen. Akkor írtam egy, kérlek szépen, Malátából írtam egy csomót. Igen. A Maláta az, ne, ismered? Hogyne. Sör irodalmi és kocsma kulturális folyóirat. Abszolút, abszolút ismerem. Akkor Fehérváron volt egy heti lap, hiszen ő a vezető szerkesztő. Az egyik, abszolút. Az egyik tanárom csinált, ezt nem hiszem, hogy ismered. Az egy ilyen heti lap volt, egy pár számot élt csak meg, ott címlapsztorit írtam a Mars Strike-on. De valami újságban írtál, az volt a címe, hogy Víva vasút áll a MÁV. Most kérem. Hoppa, igen. Na jó, akkor lépjünk tovább egy-két. Mikor volt utoljára a színházba? Valami régen. Ajaj, és a legalább nem viccek két éve. Két éve. Komolyan. Ez jó, na akkor egy-két könyvélemény. De tényleg ilyen az interjú. De ez komolyan. És milyen ezek a frankó válaszok, tehát... Igen, parancsolsz? Milyen könyvet olvastál utoljára? Most is Salamon Pált olvasok. Na, és milyen? Mesélj róla. Nagyon, nagyon szomorú történet. Második világháború. Elejétől... Kezdjük el. Elején vagyok a könyvnek. Elején vagyok a könyvnek, ez nagyon gyenge. Lehet, olyan. Második oldal. Olyat mondjak, amit most tettem le. Ja. Hát bele-bele olvasgatok egy Marketing Warfare című könyvbe. Tehát a marketing háborús hadviselésről. Ez jó, ez más. Nem, ez frankó, tehát tök frankókat mondok. Akkor mit olvastam még? Utána lehet velem is állásinterjút csinálni? Mert zenék után. Olvastam, bele a Jadviga párnáját elolvastam például, az nagyon tetszett. És filmet láttad? Nem, a filmet sajnos nem. Akkor nem hasonlítjuk össze. Jó, aztán nem tudom, volt egy pár ilyen komolyabb. Na, ez nem egy, olyan. Egy-két Tom Clancy is becsúszott. Kedvenc internetes oldalait. Én Origo párti vagyok. Origo. Abszolút. Semmilyen vadhajtás az interneten. Én az Origót olvasom. Ott minden fönn van. Hát nem tudom. Szóval ez egy olyan, ez most egy ilyen nettes interjú volt. Igen? Voltak jó pillanatok. Nem venné, de nem vennél föl ez alapján. Hát... De nem ez alapján vettük fel alapvetően nem. Az embereket, ez csak a rosta egyik feltétele volt ahhoz, hogy milyen hangokat de ezen kiestem volna. Hallgattunk de végig. Mondjuk akkor még mondd meg Litvánia fővárosát, az jól jönne. Litvánia fővárosa. Kaunas? Kaunas az a rohadt csapat. Vilnius. Kaunas az a kosárlabda. Kanchelskis játsza. Sugott a cseti és rosszat. Na jó, hát Tomi, én azt hiszem, hogy te maximum akkor rádiózhatnál. Ki a gazdasági miniszter? Azt se tudom. Csillag István. Csillag egyébként, ezt tudtam. Igen, ezt tudja. Csak most már be van parázva a kérdéseittől. Csillagot. Tomi, neked másonnan. Te akkor rádiózhatnál, ha vennél magadnak egy rádiót. Maximum. Ha meghallgatjuk a hangodat. Mondj igen. Valamit a rádióban. Tényleg, valamit, hogy igen. Mi volt a feladat, hogy próbáljon meg ezt felkonferálni. A Lombeli Kodán Montót kellett felkonferálni, ugye? Olyannal, hogy reggel fél hét van. Tehát hát próbáljuk az van, hogy az van, Tomi, az van, hogy reggel fél hét van. Mínusz 12-13 fok várható, egy kis közlekedés. Igen. És íze hűdei kommentálva ilyen kedvesen, stb. Egy-két poén, és a végén az, hogy te vagy adásazonosító, vagy ez is a Rádiókafé 9. És hát esetleg, ez senkinek nem sikerült, ha jól emlékszem, az előadó, és így takra. Hát aha. Ezen sok múlik. Jó, hát, nézzük a gogó. Jó reggelt kívánok, Rádiókafé 986. Mindenkit szeretettel köszöntünk. Az Árpád híd egy kicsit beállt. Kerüljetek a Margit híd felé. A stúdióban pedig... Robert a levezek mögött. Gellért Gábor a mai adás szerkesztője. Chatman válaszol minden SMS-re. Stúdióban nem sokára megérkezik, drága jó barátom Laci. Addig is Giovanotti, Lombelico, Del Mondo, hallgassátok sok szeretettel, 98. Lombelico, Del Mondo! Di rasse nuove come il millennio che sta iniziando e questo è l'ombelico. nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parto ogni nuova via, dalle province del grande impero, sento una voce che si sta alzando, questo è l'ombelico del mondo, e noi stiamo già ballando, questo è l'ombelico del mondo. Szevasztok! Ez itt a Hit, Remény, Zsűlölet, Jetmennel, Lattival, Robival, és Tomival, és Rónival, azaz, Kertész Mónikával, és Rékával, azaz, Berényi Katával. Satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night, and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey! Less conversation, a little more action. All this aggravation and satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate. Sziasztok, Bálint Antónia vagyok, és a Hit, Remény, Zsűlöletet halljátok. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három.

Köszönöm, drága barátom. Hosszú szünet után itt a Hitrevény zsűrölek benne. Laci, Tomi, Gebány Robert Chatman és... Gellért Bumbi. Gellért Gábor. Nem. Bumbi, nem Bumbi. Tiszteletet kérek. Tisztelet. Önmagát Shreknek nevezi. Shrek? Interjú volt meg a fiatal versenyzőt szerintem. Most elárultam, most belecsaptam megint a lecsóba, nem? Nem, ezt most nem kellett mondani. Miért? A tiszteletet, azt adjátok. Shrek vagyok, és azért hallgattam az estetemet, mert otthon is ezt láttam. Tessék, ki ez a hang? Tessék, ki ez? Még egyszer Shrek, adjuk le. Shrek. Ezt elfojtottad? Shrek 01? 02, 03. Sziasztok, Shrek vagyok. Vannak, akik soha nem hallgattak estetemet. Ezek a kápolyók nem utcán. Na hát akkor ki a Shrek? Na jó, én. De az a baj, ebben mindenki tudja, hogy milyen ocsmány vagyok, szóval ez nem helyes. Nem, mert gyönyörű vagy. Sugárzóan szép vagy. Köszönöm. Na gyere, akkor bosszúval csinálj velem egy felvételi interjút. Laci felvételi interjújáról maradom. Szevasz, Laci vagyok. Na mi van? Teljes nevet kérek, mert az ő Alpári László. Szerbusz. Mondd meg ki, Szlovákia miniszterelnöke. Mikulás Zurinda. Egyből egy. Na, akkor mondj nekem egy olyan publicistát, akit úgy általában olvasol, és úgy keresed is, tehát ez az ember mindig írt. Acél Endre, Gömöri, akkor a... kérek szépen, Szörényi László, Nádas Péter, a Winkler Robert, Csillag János. Mit olvastál utána Winkler Roberttől? Winkler Robert valami állatosat a Magyar Narancsban egyébként. Könyvet? Nagyon rég nem olvastam tőle. Nem. Abból részleteket, amit később összefűzve kiadott könyvben. Na, ez úgy megvan. Na, meg valamilyen rocker fesztivál, vagy bunyó téma, tehát az ilyen Winkler. Beszélj a tévés valóság showkról, melyiket szereted jobban, miért? Azért szeretem jobban a Big Brother-t, mert szerintem kevesebb benne a kulissza, és az Endemorról jobban elhiszem azt, hogy valóban a Mars expedícióra elő pszichológiai képzi az embereket, hogy hogyan élünk összezárva pár száz napig együtt. Ez az egyik, amiért szeretem, a másik, mert sokkal jobban kijönnek a karakterek, és sokkal jobban látni az egyszerű emberek gondolkodását, életét. Oh, szerinted hol csalnak benne? Csalnak-e, és ha igen, hol? Biztos, hogy csalnak. De ez nem csalás, szerintem instrukció. Szóval attól függ, hogy hol fogjuk meg. Instrukciók vannak benne, szerintem az adásrendezés az keresi a konfliktus helyzeteket, meg valószínűleg a titokszobában kapnak olyan figyelmeztetéseket, ahogy hát, hogy jobban oda kéne figyelned arra, mit tudom én, hogy Renátó mostanában nagyon nézi a fenekedet. Én ilyeneket képzelek el alapvetően. Az, hogy bemennének, az szerintem eléggé nagy baromság lenne, mert azzal túl sokat kockáztatnának, túl sok pénzt. Tehát érted, azért ezt mégsem, nem? Kedvenc tévéműsorok? Kedvenc tévéműsorom az Magyar ATV-n a szemüveges ember, akinek nem tudom a nevét, de ma őt például keresem elektronikus publicitásban, az összefüggésem. Hogy hívják? Összefüggések. Valamilyen László. Nem, fogalmaz. Mindig a Szále László jut eszembe, de az de nem, ilyen népszabadság. Ilyen kombinátor, van. Nagyon jó műsor. Akkor kedvenc film? Kedvenc filmem mondjuk a Get Shorty, és tehát a Szóljatok a köpcösnek, és most kedvenc filmemé vált az Ocean's Eleven, és amit nagyon szeretek, az még az ilyen hollywoodi filmek közül az a Moulin Rouge. Na, az Alieneket láttad? Mit? Az Alien sorozat. Mi a magyar címe? Ja, a 8. utas a halálra gondolsz? Igen. A 8. utas a halált láttam a 2-t nem, vagy a 3-at. Nem mertem megnézni. Amikor már játszik benne ez a kis csaj is, aki lopott nemrégiben. Igen, és elítélték igen. Ezért. Az a 4-es, nem? 4-es. Négy része volt a 8. utas a halálnak. Bravo. 8. utas a benzint. Az arra részre már mondjuk, hogy mondjam, egy kicsit oldottabb állapotban ültem be a moziba. És ott tisztán láttam, hogy a színészek azok színészek. Hálás interjú, fel kell vetetnem magam. A 4. részt ki csinálta, tudod? Talán ugyan a Ridley Scott. Mellé. Melyiket csinálta Ridley Scott? Az elsőt biztos, hogy a Ridley Scott csinálta. Ki csinálta a másodikat? Fogalmam nincs. Mondom, Cameron. Nem láttam. Cameron Diaz. Szevasz! Na jó, még egy kis színház. Mit láttál színházban? Színházban utoljára Chicago első felvonását. Ennyire jó? Ha maradtam volna, még mert jók voltak például a tánckarban a csajok, nagyon jó volt a Niki, aki minden, hogy mondjam, tehát alig takarja valami. Marha jó volt a férfi főszereplő. Nagyon azt is alig takarja valami. Vicces volt? Nem, az olyan izé volt. Mit tudom én, vicces volt. És csak el kellett mennem. Na jó. Mindenkinek ajánlom. Na akkor én neked is meghallgatjuk a hangod. Mondjuk a Tomi csináljon veled egy interjút, úgyhogy mondjuk a Tomi egy híres sebész, aki most egy új technikát dolgozott ki, amivel úgy lehet címűtétet végrehajtani, hogy nem kell felnyitni a mellkast. Tehát ez vagyok sebész, én. Nem igen. Kell felnyitni a mellkast. Jó. Hölgyeim és uraim, ez itt a Rádió Café 98.6 orvosi magazinja. Laci vagyok, és mai stúdió vendégem Kádár Tamás, szívsebész. Egy olyan jó estét, Tamás. Milyen tudományos fokozatoknak lehetsz te boldog birtokos? Ez később a feltalálás és az eljárás fényében majd értelmet nyer. A kutatási munka megkezdése előtt adjunktus voltam, és végül is nem szakosodtam külön semmilyen orvos-specifikus szakterületre, hanem általános orvos volt? Általános orvosként kezdtem meg a kutatási tevékenységet, végül is én csak kutató orvos vagyok, nem praktizálok. Nem praktizáltál, tehát egyszer nem volt olyan, hogy is mondjam, tehát így test közelbe kerüljön, valóban beteggel lesz. De hát főleg ugye hát patológiás eseteknél én tehát később kerültem a beteg közelébe, nem. Nem az operáció, élet, hanem a... Igen, hát én a korbont részem igen, voltam. Tehát a halál után. Igen. Tamás, eljárásod lényege ugye gyakorlatilag az, hogy szívműtétet, bármilyen szívműtétet, ha jól olvasom itt, akkor a szívátültetést is, ugye a mellkas felnyitása nélkül, tehát gyakorlatilag kés használata nélkül tudsz elvégezni, azt állítod. Hát ez gyakorlatilag a vágás technikájának a megújítása, tehát sebbel jár, de ez egy lézeres technika, amelyik, ne haragudjon, ez egy lézeres technika. Miben? Tehát mi az, amivel a lézer hát mondjuk többet tud gyújtani egy jó késnél? Úgy kell elképzelni, hogy nem tudom, Laci? Laci, igen. Laci, hogy látott-e már akciófilmet? Mondjuk, amikor például kinyitnak, csillagok háborúja mondjuk. Igen. A lézer karddal ugye átvágnak különböző tárgyakat, megsebesítik egymást, és hát így született az ötlet. Igen. És hát elkezdtem tudjuk, azon hogy ez... dolgozni, hogy a lézer hogy tudna tulajdonképpen a kést helyettesíteni az orvostudományban. No de Tamás, hát azért ugye tudjuk azt, hogy ma az orvosi lézerek legfeljebb olyan beavatkozásokra képesek, hogy hát azért mondjuk a bőrt nem tudják felnyitni. De most már igen, ez az én találmányom lényege. De megkérdeztünk néhány orvost, mielőtt... Kis téglalapot vágnak, és precíziós vágásokat tudnak végrehajtani nagyon kis területen. Igen, de itt olvasom, hogy hajszáloptika segítségével, esetleg van egy másik eljárás, igen, optikai lézer segítségével, az vér az érrendszeren keresztül bemegy a szívbe, ugye, jól mondom. Tehát... Ez egy konkurens cégnek az eljárása, én ezzel egyáltalán nem értek egyet. Tamás, bizony... Ez egy nagyon veszélyes dolog. Tehát az én technológiám sokkal inkább igen. Azt gondolom, hogy előre viszi az egész orvostudományt, uh-huh. Tehát ezért is a Kádár orvosi tanácsadó KFT 2.43.85 ezért jött létre. Tamás, köszönjük szépen, bár mondjuk ez itt nem a reklám helye, és azt gondolom, hogy az eljárások fölött az ítéletet a jövőnek kell majd kimondania, de... Ezt mi szabadalmaztattuk már Németországban is. Ez lenne a következő kérdésem, Tamás, hogy ugye ezt teljes európai szabadalomra szabadalmi védelem alá helyeztétek, és hát ugye ezzel két kérdés van igazából, hogyha ez az eljárás, ez valóban igaz, akkor ez a szívsebészetet forradalmasítja, ugye jól gondolom. Jól. Igen. Tamás, a másik oldalról viszont szabadalmaztatva van, tehát sejtek mögötte azt mondom egy üzleti szándékot, amelyik esetleg... Nézze. Az orvostudománynak nagyon nagy tőkeinjekcióra van szüksége. Mi ezt úgy oldjuk meg, hogy ezt a találmányunkat, ami hát valóban a jövő útja, ugye, hát szabadalmaztattuk, és ebből egy nagy árbevételre számítunk. amit természetesen alapítványokban fogunk majd ezután elhelyezni. Igen, igen, igen. Tamás, és végezetül arra kérnélek meg, hogy hát hoztál ide egy ilyen orvosi lézerkardot, ugye, hogy te. Igen. És akkor azt mondod, hogy ezt tulajdonképpen ki is lehetne sorsolni. Egy valamilyen kérdést, hogyha a hallgatóknak föltennél. Hát, nagyon jó felvetés. Ez a lézer egyébként az úgynevezett házi lézerszett tartozéka, ezt meg lehet rendelni teleshopon keresztül. Minden esetre ezt fogjuk most kisorsolni. Hát a kérdés, ezt is mi forgalmazzuk, a kérdés, hogy az emberi test hány végtaggal rendelkezik valójában? Tehát az emberi test hány végtaggal jelentkezik valójában? Kádár Tamás, doktor úr, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Szépen. A telefonszámunk 3380, és már van egy helyes megfejtő is, adjuk be. Halló? Jó estét kívánok, Jutka vagyok. Jó estét, Jutka. Hát akkor végül is a kérdésre gondolom a válasz, a házi lézer szettért. Igen. Megismételném akkor a kérdést. Igen. Jutka, hogyha nem, egy házi lézer szettet lehet nyerni. Ez a szabadalmaztatott szívsebészeti eljárás, amiről itt az orvosi magazinban szó volt. És a kérdés végül is az lenne, és akkor esetleg egy házi lézer szett boldog birtokosaként üdvözölhetnénk önt, hogy hát hány végtagja van, ahogy a doktor úr fogalmazott, valójában az emberi testnek? Négy. Doktor úr, fordulok kíváncsian önhöz. Ravasz volt a kérdés feltevés, de a válasz helyes. Bravo! Ön nyert egy házi orvosi lézerszettet. Hát karácsonykor hogy gondolja, hogy ez valóban az égből jött, nem? Hát ez nagyon nagy szerencse, és nagyon örülök neki. Tudja, hogy ez az egész csak egy átvágás, igazából, mert házi lézerszett nem létezik a világon, de ettől függetlenül úgy örülünk, hogy betelefonált, engem Lacinak hívnak, a barátomat Tominak. Igen. Csókolom. Csókolom. A biztonsági ember barátai vagyunk, és végül is most mi vagyunk így karácsonykor, mert a műsorvezetők otthon zabálják a beiglit. Miben állhatunk a szíves rendelkezésére, drága Juditka? Köszönöm szépen, jó, hogy be tudtam telefonálni. Na, hát mi is örültünk. Van itt sok minden egyébként, és megígérem, hogy január 1-én, hogyha még egyszer betelefonál, akkor... Lehet lesz nyeremény. Vagy összeütjük addigra azt a házi lézert, Judit. Jó. Boldog karácsonyt kívánunk, köszönjük, hogy telefonált. Ez itt Judit hangja volt. Valahogy édes drága. Gábor, ugye arra ítélsz minket, hogy most 3-4 számot hallgassunk végig, vagy kettőt? Kettő mehet. Jó, következik, Jobbágy Robert! Két száma! És aki még nem helyezte be a WC-gurigát a boxer alsóba, ha fiú, nem tette be a műszivacsokat a cicibe, ha lány, és nem indult meg el a fankarácsonyra, az fogadja tőlünk szeretettel Screaming Jay Hawkins számát. A hit remény zsűröletben. Liar, liar! Where your drawers on fire! White bait hanging on the telephone wire. Gambler, reevaluate along the dotted line. You'll never recognize yourself on a second line. Doctor, lawyer, bigger man, thief. Billy Joe, remarkable, looks on in disbelief. If you want to taste the madness, you'll have to wait in line. You probably see someone you know on a second line. Money high on China White, surely found a pump. Don't you know there ain't no devil that's just screaming Jay when he's drunk. Well, this stuff will probably kill you. Let's do another line. What do you say you meet me down on a hot second line? On a solo pop. Well, I bet she's still a virgin, but it's only 25 to 9. You can see a million of them down on a hot second line. Better off in Iowa against your scrambled egg. crawling down the boulevard on a bare broken lane. You'll find that ignorance is bliss every doggone time. You're waiting for the RTD on Heart Attack and Vine. Money high, China white, shorty found a pump. Don't you know there ain't no devil that's just screaming shame from? Well, this stuff will probably kill you. Let's do another line. What do you say you meet me down on a Heart Attack and Vine? Liar, liar, with your drawers on fire. White spade hanging on a telephone wire. Gamblers reevaluate along the dotted line. You'll never recognize yourself on a Heart Attack and Vine. Doctor, lawyer, Mega Man, thief. Billy Joe Remarkable looks on in disbelief. If you want to taste the madness, you'll have to wait in line. You'll probably see someone you know on a Heart Attack and Vine. See that little Jersey girl in the see-through top with the pedal pushes sucking on a soda pop. Well, I bet she's still a virgin, but it's only 25 to 9. You can see a million of them down on Heart Attack and Vine. Bonnie Hines, China White, surely found a pump. Don't you know there ain't no devil that's just screaming Jay when he's drunk? Well, this stuff will probably kill ya. Let's do another ride. And then you meet me down on a Heart Attack and Vine. Will have its day. That's what people used to say. Nowadays is not the case. There's a fat cat on the place. Cats are where the rats will surely throw down. Listen up, cause I'm telling you to low down. What does it matter? He keeps getting fatter. What does it matter? Fat cat's getting fatter. Every night wakes me up before daylight. All alone, out of the mind. It's a bad, bad, bad, bad, bad, all time. Cats are where the cats will surely go down. Listen, cause I'm telling you to low down. What does it matter? Keep getting fatter. What does it matter? That cat keeps getting fatter.